Bakardo baten atzean diskutatuta zaudela inorredo ez zerez dato zugana. Denboraren mamuarekin kateatuta jolasean min gainetik guanten zaizu indarra. Sekula ere erreko bide gurutzean galtzeko arriskua egon arren ametsak bete behar direlako. Zurezkuan badago egun zentia bihar goizan ere izango delako. Oh yeah. Abesti denak berdinak ez direlako. Etorkizuna zurezkuan badago egun zentia bihar goizan ere izango.